nou. Camera mea, noi doi în ea. Și mi-e greu să pot uita amintirea mea așa ta. Vino, vino, că nu-mi e bine. Vino, vino, mi-e doar de tine. Oare la noi te mai gândești? Vino, vino, că nu-mi e bine. Vino, vino, mi-e doar de tine. Să-ți mai zic, dulce parfum pe care-l simt. Dar tu ai ales al drum și de dor n-am cui să-i spun. Vino, vino, că nu-mi e bine. Vino, vino, mi-e dor de tine. Oare la noi te mai gândești? Vino, vino, că nu-mi e bine. Vino, vino, mi-e dor de tine. Spune-mi.